राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन भजन करते करते कभी कभी बहुत निराशा हो जाती है। इसमें निराश नहीं जाए क्योंकि भगवान सत्य है, पैसा तो झूठा है। उसमें निराशा उसमें आशा तो निराशा निराशा तो निराशा है। इसमें निराशा तो आशा आशा तो आशा सच्ची चीज है। सच्ची परमात्मा सच्ची चीज है, रुपये कच्ची चीज है। कितना ही मोह करो बंदे में इसमें वो दया नहीं आती कभी कि इतना पाप किया है, झूठ कपट मेरे लिए किया तो रह जाओ। रत्ती भरी तेरे परमात्मा जितना किया है भक्तों के ऊपर अत्यंत कृपा साधु भरना भक्त अतीब में प्रिया। जो साधु भक्त है उनको ज्यादा प्यारा मानता है। जैसे माँ का स्नेह छोटे बच्चे पर ज्यादा होता है, जो भगवान का छोटे भक्तों पर ज्यादा नहीं होता। भगवान निर्मल नहीं होता, बड़ों को तो फायदा दे दिया, अरे ये भगत में लगे जिनको फायदा दिया नहीं है, इस वास्ते भगवान नहीं है। इस नाता सुने फायदा ही फायदा है, बहुत फायदे की बात है, विशेष फायदे की बात। भगवान में मार्ग में कभी निराश नहीं होते। संत महात्मा ने कहा है इस बार से निराश नहीं हो ऐसा से बोलो। प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप भगवान में मन लग जाता है, बहुत मिले व्याकुलता होती है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में मन नहीं लगता कि व्याकुलता होती नहीं। अनुकूल परिस्थिति में कैसे मन लगे उपाय बताइए। अनुकूलता किसने दी है? ये अनुकूलता दी किसने है? दावे देने वाले वो देखते नहीं, दिया है उसको देखते दिया है। हमें चीज मिली चीज मिली, अरे देने वाला कौन है? देने वाला कहते देखो चीज इधर देखते। देने वाला कृपा कर देता है तब मिलती है चीज, आप नहीं मिलती। देने वाले कृपा माने नहीं चाहिए। चीज वो देकर राजी होते, चीज वो देने देने वाले को राजी होना, देने वाले को देकर देने वाले को देखो। चीज है चीज तो अविनाश है। क्रोधोषि देवस्य वरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है। अपना पण होता है तब क्रोध आता, क्रोध अपना पण है। ये बात है, इस वास्ते भगवान ने कृपा मानने का खुश होना चाहिए। निराश होना नहीं चाहिए। और कह रहे युवावस्था में माँ बाप से दूर हो गए, जैसे संत बन गए या साधु बन गए, या ईश्वर प्राप्ति भी नहीं हुआ, माँ बाप की सेवा भी नहीं हुई, तो माँ बाप की ऋण से और भगवान की ऋण से मुक्ति पाने की क्या उपाय क्या है? भगवान में लग जाओ एकदम, सब पितृ हम नाजन भगवान सर्वात्मा राजा शरणम शरण्यम गतो मुगंधम परिनिधि कृतम, भगवान के शरण हो जाता है सब ऋण हो जाते, पितृ ऋण ऋषि ऋण देव ऋण सब सब ऋण हो जाते, भगवान शरण देव पितृ नाम नाम पितृ नाम सब ऋण हो जाते, सच्चे हृदय से भगवान मिल जाओ, भूलो मत भूलो मन था चुप चापने में भगवान याद रखो, भगवान कहो ये है नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, बहुत बढ़िया बात है एकदम। और क्या है सूक्ष्म और कारण शरीर का अभाव कब होता है, हमको उसका अनुभव कैसे होगा? अब वो अनुभव हो जाएगा, रोटी खा जाए पेट भर जाए तो थर्मिट प्यास मिट जाए तो थर्मिट लगाओ तुम्हारे से बैठ जाओ ना करो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लागे रहो भाई फल लगता है नी बेरे काकड़िया से काकड़िया वो खचा खचा होता है वो पड़ा लगा उद्योग नहीं पड़ता उद्योग ऐसे संतास अलग हो जाओ लागे रहो भाई ऐसे लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए राम लगे रहो भाई फायदा होता ही है। आप देखो सत्संग करने से आपके स्वभाव में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, हम समझ लेते हो, ये तो प्रत्येक बात है एकदम, जब ये तृप्ति हो जाती है सत्संग करे तो मन में शांति आनंद, बिना आने आप ठहर सको इतना बैठा है अभी कौन लाभ होता है तो बैठे सब मूर्ख नहीं है चतुर आदमी दिल लगा रहे फायदा है, इनमें संदेह नहीं है जरूर फायदा होगा निश्चित बात, पार्थ कह रहा गुण घिसा जो पड़ता नहीं लोहा, कह तो निज पार्थ नहीं का बीत रहा पिछुआ, असली कोई मिलेगा वो नहीं, असली में तो फल पड़े रहता ही नहीं, लोह पर कंचन हो जाए, संत सेवा करिए भाई जान अजान लगे पार्थ के कंजन होते जाके सुगंध लगे चंदन के चंदन होते सत्संग से फायदा जरूर होता है, कल निसत्संग नहीं है अथवा आपने घुल मिलकर किया नहीं है फायदा हुआ, जरूर होगा, जरूर निश्चित बात है, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। ये इताद में टिक जाए कि नहीं लाभ होता है, कौन टिके, निराश नहीं होता कभी, भगवान है, लोग क्यों निराश नहीं होते, ये पता नहीं, वे नहीं मिला तो ही नहीं मिला, मिला तो ही नहीं मिला, मिला तो ही नहीं मिला, ये नहीं मिला तो नहीं मिला, और नहीं मिला तो ही मिला है, मिला तो ही मिला है। भगवान से कृपा हुई, हनुमान जी ने कहा है विभीषण से, मोह पर लग हुई है, मेरे पर भी नाज मिल रहे, कपी धन तू तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, मेरे पर भी कृपा करते हुए भरे बिलचन नीर बात करते महाराम बड़ भाग है जो भगवान में, भगवान में लग गया है भाग्य है, कोपी न बनता कब भाग्य बनता, भगवान है लोग रुपया हुए थे भगवान, एक और शादी जब भगवान के कोपी न बनता कल भाग्य बनता,